mi-aș dori din toată inima la această melodie frumoasă de suflet să ne aducem aminte cu toții cât de frumoasă era dragostea odată când doar cu o floare îți câștigai persoana iubită cu adevărat. Nu trebuia nimic mai mult decât iubire sinceră, curată pentru voi. Da, da, da. Când am bani să-ți iau o floare, eu îți dau o sărutare. Când vreau să-ți fac un cadou, îți ofer sufletul meu. Când am bani să-ți iau o floare, eu îți dau o sărutare, of, of. Când am bani să-ți iau un cadou, îți ofer sufletul meu. Și noi chiar ne iubim, cu bani sau fără ei, nu ne dorim miliarde de lei. Doar o dragostea, ea venea mea și-a ta. Unii au bani, dar nu-s fericiți așa. Noi doi ne iubim, cu bani sau fără ei, și nu ne dorim miliarde de lei. Doar dragostea, ea venea mea și-a ta. Unii au bani, dar nu-s fericiți așa. Iubirea mea, dar mi-e bogată inima. Dar putem fi fericiți, chiar și așa mai necăjiți. Nu am bani, iubirea mea, dar mi-e bogată inima. Și putem fi fericiți, chiar și așa mai necăjiți. Și noi chiar ne iubim, cu bani sau fără ei. Când am bani să-ți iau cadou, îți ofer sufletul meu.